Silluya wenga ina susuli. Na yelo lenge o na zalin kolo, kubaka ngaite. Puyolo bisu kina kuyambo la masumu na nge paina yo. Ozali jiste pefidel po na kolimbi sanga. Kinga ina kukende wapi.